changes. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ δηλαδή είμαι αρκετά καλά. Ο Θάνος πάλι από την πλευρά του πετάει. Όχι. Θάνο, δεν... Μονίμως πετάμε στα σύννεφα. Μονίμως πετάμε στα σύννεφα, αλλά νιώθω ότι σήμερα πετάς λίγο παραπάνω ή ότι ετοιμάζεσαι να πετάξεις. Α, ναι, εντάξει. Είναι φάση απολύω με ψαρούκλες, στα μαλλιά μου κάνω μπούκλες. Έτσι, μπράβο. Αυτό το... Όσο πλησιάζουμε στην άδεια, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο δύσκολες οι εργασιακές μέρες και πιο βαριά η επικαιρότητα. Αλλά, αυτό δεν αναιρείται ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε μαχήμια της ενημέρωσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ζώδια, συνταγές για ψάρια, πολιτισμός. Ναι. Είναι άσχημο που έχουμε, έχουμε τον πολιτισμό τόσο χαμηλά μαζί με τα ζώδια και τις συνταγές για ψάρια. Εμείς είμαστε και άνθρωποι του πολιτισμού. Παρουσιάζουμε ποιητικές συλλογές, γράφουμε διηγήματα, τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το stream, είτε από το ράδιο του The Press Project, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Ειδική καλησπέρα στον νατοϊκό τοποτηρητή του chat. Λέει ότι όπως και τις προηγούμενες φορές, δυσάρεστες για τα ότα μου αναφορές θα λογοκρίνονται. Παρακαλώ, όχι Αζόφ, Τρούμαν, Πάιατ, Νιούλαντ. Ευχαριστώ. Τι είστε. Και η Ντες λέει: Κωνσταντίνε, μπράβο ρε εσύ. Τι φάση. Πότε πρόλαβες. Μπράβο για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι με βάση τα χθεσινά σου σχόλια. Οπότε να μπαίνει ο κόσμος και κατευθείαν να λέει μπράβο. Δεν χρειάζεται να πεις εσύ κάτι, Κωνσταντίνε μου. Μπράβο. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό. Και αν το κάνει. Επίσης, δεν με πειράζει να το κάνετε ειρωνικά. Δηλαδή, αν δεν το νιώθετε, μπαίνετε στο chat και γράφετε μπράβο ρε μάγκες, μπράβο, πολύ ωραία, δεν με πειράζει να μην το νιώθετε. Απλώς θέλω να μην ακούω άλλα σχόλια. Αυτή είναι η μόνη μου χαρά σε αυτή τη ζωή. Ότι θέλω σιγά σιγά να ξεμπερδεύω με τα αρνητικά σχόλια. Δεν υπάρχει φράχτης ψηφιακός που να το κάνει αυτό. Να πω ότι το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε συζητήσει όταν είχε γίνει κουβέντα για τα σχόλια. Ήταν μια κοπέλα η οποία ασχολείται με αυτό. Ξέρετε ότι στα μεγάλα μέσα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος των σχολείων. Ένα πρώτο moderation γίνεται αυτόματα με φίλτρα. Τώρα θα χρειαζόταν μια προσαρμογή για να κρατάμε μόνο τα ενθουσιώδη σχόλια. Δηλαδή για να μπορέσει να δημοσιευθεί ένα σχόλιο στο The Press Project ή στα social του The Press Project, θα πρέπει να γράφει μπράβο, καταπληκτικό και αυτά. Να έχει αυτά με τις φούσκες που βγάζει το Facebook με τα μπαλόνια. Και μετά. Συγχαρητήρια. Το βγάζει κίτρινο πορτοκαλί, τι το βγάζει. Αυτό. Και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα. Ήταν για το κείμενο του Ζακ. Για τον Ζακ. Τον μπράβο, Κωνσταντίνε. Έχουμε προτάσεις. Πιο λογικό. Έχουμε προτάσεις από τηλεθεατές για θέματα. Ας πούμε, γράφει ο Τεό. Πότε θα βγει το επόμενο επεισόδιο One Piece στην τρέλα μου. Και μιλήστε μας για την ηθική. Λοιπόν, θα πιάσω εγώ το One Piece. Θα πιάσεις εσύ την ηθική. Γενικά φιλοσοφία και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά... Θα κάνουμε εκπομπάρα. Τι είναι το One Piece? Είναι άνιμε, μάγκα. Όχα, Ιαπωνικό. Α. Ναι. Δεν είχες δει καθόλου που ο Τεντόγλου, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, έκανε μια χειρονομία που λέγανε όλοι ότι είναι από κάποιο κινούμενο σχέδιο, μην αρχίσω. Σε περάσει αυτό από... Όχι. Δεν πειράζει. Δεν μου θυμίζει τίποτε αυτό. Okay. Εσύ θα τον αναλάβεις εσύ. Θα τον αναλάβω εγώ. Εγώ γενικά θέλετε, μιλάω για πράγματα για τα οποία είναι εντελώς άσχετος. Μπορείς δεν να ξεκινήσεις. Ναι. Είναι μόνο 1046 επεισόδια. 1046 επεισόδια είναι. Πόσα είναι, ωραία είναι αυτά? Όχι. Λέμε για το μάγκα, το ιαπωνικό, το κόμικ. Δηλαδή, α, είναι κόμικ, δεν είναι. Είναι τέφι, ας πούμε. 1046 μόνο. Προλαβαίνεις. Ξεκινάς σήμερα. Ναι. Πάει 25 χρόνια το μεταξύ, θα πάει άλλα 20. Αν ξεκινήσεις σήμερα, έχεις πολύ καλές πιθανότητες να δεις το τέλος του. Αν όμως, γιατί δεν έχω υποσχεθεί ότι θα αφιερώσω τα λιγοστά χρόνια που μου απομένουν στο One Piece. Ωραία, και τι άλλη παραγγελιά έχουμε? Ηθική. πιο κοντά στα δικά σου. Πιο κοντά στα... Όχι ότι είμαι ανηθικός, αλλά στη φιλοσοφία ο Κωνσταντίνος. Εγώ δεν θα το έκανα πολύ ευχαρίστως αυτό. Ένα από τα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω σε αυτή τη ζωή θα ήταν να ασχοληθώ με την ηθική φιλοσοφία. Έχω ασχοληθεί το διδακτορικό μου είναι μια ανάγνωση της τραγωδίας με τα εργαλεία της ηθικής φιλοσοφίας. Οπότε δεν είμαι εντελώς άσχετος. Έχω και ένα ερασιτεχνικό ενδιαφέρον λόγω του αδερφού μου που ασχολείται με την βιοηθική για τα ηθικά ζητήματα. Οπότε όντως με ενδιαφέρει. Το άρθρο για τον Ζακ που έβγαλα σήμερα είναι χονδρικά αυτά που κουβεντιάζαμε χθες. Απλώς λίγο πιο... Προσπάθησα πολύ να καταλάβω το σημείο αυτό που αφορά το γιατί ο εισαγγελέας μπορεί να ισχυριστεί ότι ισχύει στην περίπτωση των πρώτων χτυπημάτων ότι ο μηχανισμός του στρες συνδέει αιτιωδώς τα χτυπήματα με το θάνατο, αλλά δεν ισχύει για τα χτυπήματα των αστυνομικών. Και ξανακοίταξα και τις σημειώσεις μου που δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο του παρατηρητηρίου και ένα πιο πλήρες κείμενο του παρατηρητηρίου που βγαίνει πιο επεξεργασμένο μετά στην αναφορά που βγάζουν, και φαίνεται ότι αυτό του το δίνουν κάπως οι ιατροδικαστές, λέγοντας ότι τα χτυπήματα αυτά που δεν αποτυπώνονται στην ιατροδικαστική αναφορά δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι υπήρξε μια ερώτηση στην Μαριανού που τη ρωτάει η έδρα αν έχουν συνεισφέρει αιτιοδός τα χτυπήματα, και απαντά αυτή όχι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τεχνικό αυτό. Αυτό που δεν είναι τεχνικό ζήτημα, εμένα με βασάνισε λίγο αυτό, προσπαθούσα να το εξηγήσω όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό που δεν είναι τεχνικό και που με ενδιαφέρει πολύ είναι ότι οι αστυνομικοί έχουμε δει τι κάναν και φαίνεται να τη βγάζουν λάδι. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Θάνο, κάτι ήθελες να πεις? Εγώ ασχολούμαι με τα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει σχόλιο ότι μας αγαπάει περισσότερο ο Τζε από τη μέρα που ανέφερα εγώ για το One Piece. Βάλτε τον Κωνσταντίνο να το δει και κάντε το live stream. Καλά, θα σπάσουμε τα μία. Για να βλέπεις με τι τρόπους μπορείς να φέρεις επιπλέον κόσμο κοντά μας. Δεν έχουμε δηλαδή δοκιμάσει. Και συνδρομή μπορείς να πάρεις άμα δηλώσεις fan του One Piece. Ναι. Δες το, και το τμήμα marketing έχει και τέτοιες εναλλακτικές οδούς. Μόνο για την ιστορία της Πάτρας μη μιλήσετε, όλα τα άλλα καλοδεχούμενα, λέει ο Διονύσης. Λοιπόν. Ναι, για πες τα. Δεν μιλάμε γιατί θα τα πούμε όλα. Ως συνήθως, είναι σαν την Ουκρανία. Θα κάνουμε 60 λεπτά, 70 λεπτά Πάτρα. Θα κάνουμε ανασκόπηση πισπυρυγκιάδα. Θα πούμε όλα αυτά που κρατούσαμε μέσα μας όλες αυτές τις μέρες, θα τα μαζέψουμε σε μια ανασκόπηση. Ναι. Το επόμενο θέμα της ανασκόπησης είναι η υπόθεση της Πάτρας. Και πριν αρχίσετε κάποιοι και κάποιες να βγαίνετε μαζικά από αυτή την εκπομπή και να φεύγετε και να λέτε unfollow, delete, block κλπ. Να cancel, πούμε ότι... Cancel. Θα πούμε και για το cancel. Να πούμε ότι είναι κριτικά απέναντι σε όλο αυτό το βούρκο που παρακολουθούμε, το σχολιάζαμε λίγο χθες. Πάει κάθε μέρα και χειρότερα. Βέβαια, η διάνοιξη τάφου παραμένει η top στιγμή. Διάνοιξη τάφου και η δημοσιογραφική της κάλυψη με το παιδάκι. Ναι. Με το ολόγραμμα από το παιδάκι. Δεν γίνεται η ανασκόπηση να μην τοποθετηθεί για ένα τέτοιο θέμα. Έτσι λένε ότι δεν γίνεται να μην τοποθετηθεί. Όχι. Α, εσύ το, το λες. Ναι. Άμα δύο πουλείς άνιμη ή διαβάσει μάγκα, θα δώσω donation. Να το. Πόσα ρε παιδιά. Α, κοίταξε ο Καραβάτζιο τώρα, φελιμισμός και καντιανή διοντολογία και ρεταϊκή ηθική. Τι είναι, πώς φαίνεται τώρα ο άλλος που είναι ηθικοφιλοσοφικό ενήμερος. Έχει γίνει, δύο παράλληλα θέματα. Ποιος στο chat. Κάνει ο καθένας τον τομέα του. Λοιπόν, ναι. Όχι, θα το κάνουμε live reaction. Υπάρχουν αυτά στο YouTube. Βάζεις επεισόδιο και είναι ο πουλής και το βλέπει. Φίλε. Και κάνει reaction στο επεισόδιο. Και θα είναι οι φάτσες της Βαρεμάρας. Θα είμαι σαν τη Γιάμαλη την ώρα που μιλάει ο Καραγκούνης. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς μπορεί να πάει αυτό. Να πείτε και για δεξιότητες. Λοιπόν, δεξιότητες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις δεξιότητες, μια που θα έχουμε κανονική δεοντολογική ιεράρχηση των θεμάτων. Ξεκινάμε δηλαδή από πρωθυπουργό και συνεχίζουμε μετά με τα ζητήματα της γενικής επικαιρότητας, cancel και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Οπότε Θάνο, να σχολιάσουμε λίγο τον άνθρωπό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Σημασία έχει να ακούγεται τη φωνή της κυβέρνησης και από αυτή την εκπομπή. Σωστά. Γιατί άλλωστε δεν μας χρηματοδοτεί η λίστα Πέτσα. Για να λέμε την φωνή της κυβέρνησης όπως πρέπει. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νομοσχέδιο στη Βουλή για τον ΟΑΕΔ. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές από την εκπομπή. Είχαμε και τον πρόεδρο των υπαλλήλων πριν την προηγούμενη εβδομάδα να μας τα λέει για ένα μισάωρο. Και πήγε ουσιαστικά η κατάσταση όπως περιμέναμε ότι θα πάει. Δηλαδή, βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρεις ότι θα βρει ανεργούς. Ξέρεις ότι θα είναι τραγική ηρωνία που θα κουνάει το δάχτυλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ανέργους. Και ξέρεις για την απόλυτα νεοφιλελεύθερη άποψη που θα ακούσεις. Αυτά ήταν δεδομένα. Το είπε λοιπόν. Η πεμπτουσία των όσων είπε είναι ότι μένουν άνεργοι γιατί τους λείπουν βασικές δεξιότητες. Μιλάμε, λέει, για 600.000 συμπολίτες μας. 1/3 είναι δηλωμένοι άνεργοι για πάνω από 5 χρόνια. 50.000 είναι κατά δήλωσή τους σε αυτή την κατάσταση για πλέον της μιας δεκαετίας. Κι όμως την ίδια στιγμή έχουμε ένα δομικό πρόβλημα μακροχρόνιας ενεργείας. Αυτή η ενεργεία συνυπάρχει με κενές θέσεις εργασίας. Και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αφού υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας δεν καλύπτονται από τους ανέργους, γιατί σκέφτεται. Τώρα ο άνθρωπος έχει σπουδάσει και κοινωνιολογία. Και λέει, ένας άνεργος, μία κενή θέση εργασίας, γιατί δεν πάει ο άνεργος στην κενή θέση εργασίας. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Του φαίνεται πολύ περίεργο. Mm-hmm. Σου λέει, τι γίνεται εδώ, κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εξειδικευμένες δουλειές όπως αυτές που δημιουργούνται στους κλάδους της τεχνολογίας, αλλά αρκετές δουλειές που θα μπορούσαν να καλυφθούν αν οι υποψήφοι διέθεταν βασικές δεξιότητες. Σήμερα, από την ενεργεία, στο 12,8%, 7 στους 10 εργοδότες μας δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κάνουν προσλήψεις επειδή δεν βρίσκουν εργαζόμενους με ειδικά προσόντα. Σε κλάδους ανταγωνιστικούς όπως ο τουρισμός, οι εργοδότες μας λένε ότι έχουν πρόβλημα κάλυψης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό. Την ίδια στιγμή, η χώρα έχει ανεργία 12,8%. Θάνο, δεν είναι πολύ περίεργο. Πώς να εξηγείται άραγε, αφού σου λέει έχω κενή θέση και κάποιον που ψάχνει δουλειά. Γιατί δεν έρχεται, αυτό είναι εντελώς ανεξήγητο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως φταίει λόγος υπάρχει. Η κενή θέση, μήπως φταίει που δίνεις 600 ευρώ μαύρα π.χ. για 12 ώρο. Μήπως φταίει ότι δίνεις 800 ευρώ. Μόνο που το 8ωρο μπορεί να σημαίνει 15ωρο, αν μιλάμε για τουρισμό, σερί, 7ημερο. Μήπως θα είναι όλα αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν και τα ακούμε ξανά και ξανά και καταγγέλλονται για την βαριά μας βιομηχανία. Μήπως φταίει, τέλος πάντων, η θέση. Όχι. Φταίει ο άνεργος. Φταίει ο τεμπέλης. Να τα πούμε ομά, γιατί σε αυτή την εκπομπή λέμε αλήθειες. Φταίει ο τεμπέλης, φταίει αυτός που θέλει να μας αμπουκώνει επιδόματα, όπως τα λέγε και ο φίλος Χαριζάβαλος. Να έχει το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο, όπως τα λέγε ο φίλος Κωνσταντίνος Πουλής. Συνδυασμός. Ναι. Είναι απάνθισμα από φθέγματα των σοφών ανθρώπων που απασχολούνται στο The Press Project. Ο Ζάβαλος είναι, όπως ξέρετε, από τους σταθερούς συνεργάτες της ανασκόπησης εδώ πέρα, εκτός από την εκπομπή που κάνουν το νόστιμο Νίμαρ. Θα έλεγα το εξής. Υπάρχει ανεργία. Του αρέσει το άλλο να είναι άνεργος? Μάλλον όχι. Δεν είναι και τόσο πολλά τα λεφτά. Δεν είναι και καμιά ζωάρα δηλαδή. Προσφέρεις μια δουλειά. Δεν έρχεται κανένας. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, όχι αν είναι ωραία αυτή η δουλειά, όχι αν είναι καλοπληρωμένη αυτή η δουλειά, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, ας πούμε, όχι ρεπορταζιακά, θα μπορούσε να ρωτήσει και το κράτος, ας πούμε, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Α, ποιο? Διαλύθηκε αυτό? Περίπου. Α, το ξέχασα, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, φίλε, αγαπητέ ξενοδόχε, τηρούνται οι προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας στο κολοξενοδοχείο σου? Ένα τυχαίο παράδειγμα λέω. Δηλαδή λέει ο άλλος, δεν μου έρχονται. Ωραία. Δεν είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση? Ξαναλέω, όχι αν είναι ικανοποιημένοι, προφανώς δεν είναι, άμα ήταν θα ερχόντουσαν. Όχι αν είναι ικανοποιημένοι, αν τηρούνται οι προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, αν αμείβονται για τις υπερορίες, αν παίρνουν ρεπό. Τόσο απλά πράγματα. Δεν συζητάμε τώρα στα νησιά που στηβάζονται γιατί δεν έχουν που να τους βάλουν να μείνουν, γιατί είναι τόσο ακριβές οι θέσεις που ούτε καθηγητές δεν μπορούν να μείνουν. Θυμόμαστε τώρα τις ιστορίες τρόμου που μας μεταφέρουν οι δάσκαλοι και καθηγητές που πηγαίνουν σε αυτά τα νησιά. Πόσο μάλλον τώρα οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να εργαστούν εποχιακά εκεί. Και λες, όταν δεν βρίσκεις, πάει να πει ότι είναι μούφα αυτό που προσφέρεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν γίνεται με την προσφορά και τη ζήτηση. Έτσι είχα καταλάβει εγώ τη λειτουργεί ο καπιταλισμός. Ότι είναι σάπιο το προϊόν σου, πώς το λένε. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές τώρα που με τόσο θράσος ο άλλος λέει ότι δεν έρχονται να δουλέψουν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δοκίμασε να πληρώσεις. Απίστευτο. Δοκίμασε να πληρώσεις. Πολύ κομμουνιστικό. Ναι, ναι, ναι, δεν εσύ είναι πάρα πολύ. Και ο Biden. Ναι. Έχει κάνει την ίδια δήλωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Biden, ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, των δυτικών αξιών. Αυτός. Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης βεβαίως τα λέει αυτά τα πράγματα. Τα λέει με το θράσος του ανθρώπου. Πώς έχει δουλέψει, Ρεθάνο, ο Μητσοτάκης? Έχει δουλέψει. Πού ήταν, στον ΟΑΕΔ είχε πάει. Ήταν στον ΟΑΕΔ που είχε πει ότι κόλλησε το πρώτο του ένσημο, που δεν υπάρχει στο βιογραφικό του. Οπότε, ή είναι μούφα, όπως συχνά λέει ψέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή απλά δεν το έβαλε στο βιογραφικό του, γιατί εκείνη την περίοδο που προσελήφθη σε κρατική υπηρεσία, πρωθυπουργός ήταν ο μπαμπάς του. Α, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό να μην είμαστε όμως τώρα κι εμείς καχύποπτοι, επειδή ήταν ο μπαμπάκας του πρωθυπουργός, ότι και καλά δεν το άξιζε. Μπορεί να ήταν ο μπαμπάς του πρωθυπουργός, αλλά να ήταν και το πιο δυνατό βιογραφικό για για τη θέση. Και μετά είναι μια θέση στην Εθνική Τράπεζα κατευθείαν, επισημήτη. Αυτά. Είχε τις βασικές δεξιότητες και πρόκοψε στη ζωή του και μετά ο σοφός λαός τον έκανε και πρωθυπουργό. Βέβαια, βασικές δεξιότητες τώρα είναι μια σειρά από πράγματα. Μπορείτε να σκεφτείτε κάθε γκάφα μεγάλη του Κυριάκου Μητσοτάκη και να φανταστείτε πόσες δεξιότητες δεν έχει αυτός ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι, ναι. Δεν ξέρει ότι δεν έχουμε εξωγήινους στον ημιτό. Του το είπε ο άλλος, το πίστεψε. Ναι, αυτό εντάξει, εγώ ανθρώπινο. Είναι μια βασική δεξιότητα. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι, ναι. Ανθρώπινο όμως. Εντάξει. Αυτό να του το δώσουμε, ρε παιδί μου. Ήτανε, το πιάσανε λίγο κορόιδο. Ναι. Του το είπαν, το πίστεψε, το είπε δημόσια. Δεν είναι μια μικρή γκάφα. Το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που με τα κριτήρια της ελεύθερης αγοράς θα ήταν άνεργος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί τίποτε με επιτυχία. Και όποτε ανοίγει το στόμα του, γραμμένο κείμενο διαβάζει και δεν έχει αποφύγει τις γκάφες ποτέ. Ναι. Βγήκε στη Βουλή και είπε: φέρτε μου μελέτες για τις ΜΕΘ. Δευτερολογία δεν ήταν. Αυτό δεν ήταν γραμμένο κείμενο. Mm-hmm. Ήταν εκεί που έπρεπε κάτι να πει από μόνος του. Δεξιότητα. Δεξιότητα. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί τις έχουμε αυτές, δεν είχε μάθει στα δύο χρόνια πανδημία, στον 1,5. Ναι. Οι άνεργοι θα ξέρανε. Ναι. Γενικά, ναι. Το θέμα με τον Μητσοτάκη δηλαδή είναι ότι όπως συμβαίνει πολύ καλά με τον πολιτισμό της αριστείας, ο άλλος ανεμίζει το προνόμιο του με καμάρι, την ταξική του προέλευση, τις σπουδές του, το βίσμα του μπαμπά του, αυτά που μετράνε στη ζωή, ξέρετε, αυτές είναι οι βασικές δεξιότητες. Αυτό είναι που κρίνεται στη ζωή και σε αυτό το έχει πάει αρκετά καλά ο Μητσοτάκης, κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός. Δεν είναι. Εγώ αλίμονο δεν είμαι με τον Γεράσιμο Λικιαρδόπουλο που έλεγε πως καταντάει κανείς πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πρωθυπουργός. Ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο και ντροπή και στο Γεράσιμο Λικιαρδόπουλο που το είπε και εκείνος. Αντιθέτως, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια θέση με πάρα πολλές ευθύνες. Είναι μια θέση στην οποία όλοι κοιτάζουμε με σεβασμό και με δέος για τον άνθρωπο αυτόν που σηκώνει όλο αυτό το βάρος. Και δεν μπορώ να φανταστώ με πόση δυσκολία φεύγει για τριήμερο κάθε εβδομάδα, έχοντας όλες αυτές τις σκοτούρες πάνω στο κεφάλι του. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Η Αθανασία μας θυμίζει ότι χαιρέτησε κούκλα βιτρίνας ο πρωθυπουργός. Είναι τέτοιες μεγάλες στιγμές, γιατί το πολιτικός πρόσφυγας, πολιτικός κρατούμενος σε ηλικία 6 μηνών. Έχει, ναι, ναι. Έχει τέτοια. Τέτοια πολύ ωραία. Ενώ ο Χατζηδάκης μέσα στα ένσημα. Νομίζω ότι ο Χατζηδάκης είναι πιο κάτω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχουμε και Κωστή Χατζηδάκη. Γιατί, αν είναι μία φορά τραγική ηρωνία το ότι αυτό το νομοσχέδιο περνάει με κυβέρνηση Μητσοτάκη περνάει και με υπουργό Χατζηδάκη. Και δεν γίνεται, δεν έχει εργαστεί ποτέ. Το είχαμε και στην ανασκόπηση. Μια φορά πήγε να πιάσει σκούπα. Την κρατάει σαν στέκα του μπιλιάρδου. Λοιπόν, Χατζηδάκης. Εμείς είμαστε πριν, πού. Πριν πάμε. Αγορεύω. Δώσε μου λίγο. Ναι, ναι. Κυνηγάω εργοδότη 5 μήνες για 400 ευρώ. Παραδέχτηκε πως με χρωστάει και θα τα δώσει 5 Απρίλη και ακόμα τίποτα. Μου λένε στην επιθεώρηση να κάνω μήνυση. Ο ΑΕΣ. Μάλιστα. Τον κυνηγάει για να πάρει, να πάρει τα λεφτά του ή τα λεφτά της. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Λογικό είναι. Και αυτού δεν θα του περισσεύουν. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για ποίηση. Δεν θα πω ποιανού είναι. Ναι, ναι, ναι. Σιγανό. Ναι, ναι, σιγανό. Σιγανό της αγάπης μας γλύκισμα. Τρυφερό ποιητών το απάνθισμα μιας πατρίδας βελούδινη χώρα. Θάνο. Τώρα μετά από αυτό εγώ μπορώ να διαβάσω Κωστή Χατζηδάκη. νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Ακριβώς Κωστή Χατζηδάκη θα έπρεπε μας να διαβάσουμε. Μας είπα στα σχόλια ότι είναι Μπογδάνος. Δεν έχουμε προλάβει να το ελέγξουμε. Δεν ξέρουμε. Είναι αδιασταύρωτη η πληροφορία. Τη μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη. Μας σύμφωνα με αδιασταύρωτες πληροφορίες που έχουν φτάσει στο The Press Project, καταγγέλλεται ότι οι στίχοι αυτοί ανήκουν στον ποιητή, βουλευτή, συνάδελφο δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μπογδάνο και πρόεδρο κόμματος. Έχει γίνει αυτό. Ναι, η Εθνική Συμφωνία, το ΕΣΥ. Έχει γίνει. Δηλαδή όταν κάνεις. Δεν βάλανε εκεί τα χεράκια έτσι. Βάλανε τα χεράκια, ρε παιδί μου. Κάνανε την εκδήλωση. Ναι. Αλλά υπάρχει νομική μορφή. Έχει. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Αυτά είναι τα σημαντικά. Θα κατέβουν στις εκλογές, μη χαίρεσαι. Ούτε χαίρομαι, ούτε λυπάμαι. Μπορεί να πάρουν και κανένα ακόμα, δεν ξέρεις. Πολλά γίνονται. Οπα, με Νέα Δημοκρατία. Οπα. Όχι. Πολλά γίνονται, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Διαπραγματεύσεις με Τουρκία, Κύπρος. Α, έχει το μενού. Λοιπόν, Θάνο. Κωστής Χατζηδάκης. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης έχει manual, δεν είναι. Για κάθε θέμα έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο και λέει τα ίδια ακριβώς ψέματα. Εμείς είμαστε πού. Έχοντας μια αισθητή βελτίωση στο ρυθμό απονομής των εκκρεμών συντάξεων, ψέμα, προχωρούμε με αυτό το νομοσχέδιο, αλήθεια δυστυχώς, σε μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση της fast track συντάξης και της συντάξης εμπιστοσύνης, για τις οποίες είμαι περίεργος πώς θα τοποθετηθείτε. Θα πάτε με τους συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ. Θάνο Καμίλα Λί, μπορώ να σε διακόψω λίγο. Γιατί πας είναι στην κορύφωση του κυρίου Χατζηδάκη. Ότι θα το ξαναπιάσεις και θα ξανακορυφώσεις. Ναι, δεν θέλω να το. Δεν θέλω να χαλάσω την κορύφωση. Βέβαια. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγο γιατί είναι ψέμα αυτό για τον ρυθμό. Γιατί ήταν ένα βάγιο το μέτρο για να βάλει ιδιώτες στις συντάξεις. Είχαμε και εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στην εκπομπή και μας το είπε και έγκαιρα. Και μετά άρχισαν να βγαίνουν και σε συστημικά μέσα, όχι μόνο ως κριτική στην κυβέρνηση, ότι οι άνθρωποι είναι μη πιστοποιημένοι, δεν γνωρίζουν καλά την εργατική νομοθεσία και βγάζουν λάθος στις συντάξεις. Μιλάμε για το νομοσχέδιο που πάλι με τα βαΐο και κλάδων και βρίζοντας τους συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ, ο Χατζηδάκης έβαλε ιδιώτες να εκδίδουν τις συντάξεις. Και οι συντάξεις ήταν λάθος, η συντριπτική πλειοψηφία, και είχαν βγει μετά κάτι άρθρα ότι είχαν ελέγξει καμιά πενταριά. 50 μετρημένα σε 3 μήνες. Τώρα ο υπουργός προχωράει απέναντι στους συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ και μαζί με τους ταλαιπωρημένους συνταξιούχους και βγάζει. Αυτό είναι. Μετά τον ΟΑΕΔ, βγάζει την σύνταξη εμπιστοσύνης. Ταραν. Τι είναι η σύνταξη εμπιστοσύνης. Η σύνταξη εμπιστοσύνης ουσιαστικά είναι μια σύνταξη. Θα βγαίνει πρόχειρα, θα υπολογίζεται λίγο πατιούτ, μετά θα επανυπολογίζεται και αν είναι μικρότερη τελικά, θα πρέπει ο συνταξιούχος να δώσει λεφτά πίσω. Αυτό. Δεν είναι καλό αυτό το σύστημα να σου δίνει μερικά και μετά να στα ζητάει πίσω. Γενικά σου λέει, η δουλειά του είναι πρόσεχες. Να σου δώσει αυτά που πρέπει να σου δώσει. Όχι να σου δίνει πάρε τώρα κάποια και τα βρίσκουμε. Θα σου δώσω όταν πρέπει να σου δώσω. Έτσι δεν είναι το. Φύγαμε από ποιήση σε αυτό. Ναι. Θυμάμαι και μας είχε πει και κάτι πολύ ωραία αριθμητικά. εκεί για τις, που μας είχε πει πόσες είναι αυτές οι συντάξεις που είχαν βγει από τους, από τους ιδιώτες. Ήταν κάτι, ένα μονοψήφιο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ήταν, μα είναι 50 σε 3 μήνες. Α, δεν ήταν γενικά μονοψήφιο, ήταν 50 σε, ναι, ναι, ναι, τα 50. Ήθελαν όλες σε πανέλεγχο, ήταν τραγική κατάσταση. Ναι, ναι. Τις συντάξεις, τις έχει, τις έχει εκδώσει, τις εκκρεμίσει, τις έχει λύσει το πρόβλημα ο Χατζηδάκης 3 φορές ήδη. Όχι, θα το πάω ηλεκτρονικά με τον Άτλαντα και, το, και τον ΙΕΦΚΑ και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, θα βάλω ιδιώτες γιατί κράτος. Δημόσιο. Συνδικαλιστές. Μπλιαχ. Και βλέπουμε. Και όχι, τώρα θα σου δώσω κάτι και τα βρίσκουμε μετά. Κάτσε εσύ να πάρεις 700 ευρώ και να λες τώρα είναι 700, είναι 600. Θα βγαίνει μετά από 2 χρόνια ο λογαριασμός, θα σου λέει θυμάσαι, δεν ήταν τόσα. Οπότε χρωστάς τώρα κανένα χιλιάρικο. Εντάξει. Δεν είναι ότι. Και άμα, και άμα δεν έχεις να το πληρώσεις, λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί δεν άφησες την άκρη, αφού ήξερες ότι είναι εμπιστοσύνης η σύνταξη. Δεν σου φταίει το κράτος αν σου προδίδεις την εμπιστοσύνη του, αν πας να κοροϊδέψεις δηλαδή, ναι, και πας να εκμεταλλευτείς το κράτος. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και μετά να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Θα τραγουδήσεις Νίκο Ρωμανό που ζητάνε. Ναι, ναι, ναι, και βέβαια. Και βέβαια, και βέβαια. Ιεροσόλυμα. 1, 2, 3, πάμε! We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Το chat έχει δημιουργικές ιδέες. Στο διάλειμμα θα μπορούσατε να έχετε μια playlist με Κωνσταντίνο Πουλή να τραγουδάει, μια ιδέα. Αν θέλετε moderator, 1500 ευρώ για να δουλέψω εγώ για σας στο chat σας. Όχι. Μπράβο, καταπληκτικό, υπέροχο, ό,τι λες Κωνσταντίνε, αρκεί να σου αρέσει. Και 4 καρδούλες και μαυροκόκκινες καρδούλες. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό μήνυμα η μαυροκόκκινη καρδιά. Πού είναι, αν είναι μαυροκόκκινες, ο Λευτέρης. Από όλο ένα καλαμαριά, ας πούμε. Υπέροχο, ό,τι λες Κωνσταντίνε. Μπράβο, Λευτέρη. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, αυτά που είναι Κωνσταντίνος Πουλής να τραγουδάει, ξέρεις ότι μας έχει μας είχε κόψει το YouTube και τραγούδια ανασκόπησης, επειδή ήταν στην εταιρεία του Σπύρου, το είχε ανεβάσει και ο Σπύρος στο YouTube. Α, ναι, το τραγούδι του Γραμμένου. Οπότε είχε κάνει claim. Ο Γραμμένος θα έχει γράψει τις ανασκόπησης τα τραγούδια, δεν έχει γράψει. Το Πιτσιπόρτα συγκεκριμένα, ναι, μας έκοψε. Και μάλιστα ανέβηκε μετά στο κανάλι του Σπύρου και κόπηκε από εμάς. Ναι. Οπότε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, καμία σταθερά, καμία ασφάλεια. Να ξέρετε ότι πάντα θα είμαστε απολογούμενοι. Λοιπόν, Θάνο, εσύ το είδες αυτό με το cancel που γίνεται χαμός στα social media και που όλοι στα social media έχουν σκάσει να... Υπάρχει οργή στα social media, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις κατά της εταιρείας Scrooge. Και όλοι γράφουν cancel Scrooge, ή τουλάχιστον έτσι λένε τα μέσα του ομίλου Μαρινάκη ότι γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Βλέπουμε την είδηση. Εγώ βλέπω την είδηση αυτή ότι γίνεται χαμός στα social media και είχε και 3 tweet, ξέρω εγώ, που λέγανε αυτό, ντροπή σας στο Scrooge, δηλαδή, πώς το κάνετε έτσι. Χάλια. Και λέω, πώς γίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα και να μην έχει περάσει καθόλου από το δικό μου timeline. Οι δικοί μου φίλοι είναι όλοι έτοιμοι να κατασπαράξουν μια εταιρεία. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στους δικούς μου φίλους και πώς γίνεται να μην έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξεκίνησα από αυτό το προσωπικό, ξέρετε, που είναι πολύ επισφαλές και ασταθές κριτήριο. Λες, δεν θα το είχα δει εγώ άμα γινόταν όλος αυτός ο χαμός. Και μετά αρχίζουμε να κοιτάμε πού είναι αυτός ο χαμός και δεν ήταν κάπου αυτός ο χαμός. Α, περίεργο. Τι εννοείτε, για πείτε. Ναι, δηλαδή αρχίζουμε να κοιτάζουμε, καταρχάς να... Εμφανίζονταν κάποια tweet που λέγανε ότι παιδιά αυτό τρεντάρει εδώ και μια ώρα. Εδώ και μια ώρα είναι τα δημοσιεύματα αυτά που λένε ότι το θέμα αυτό έχει σπάσει, έχει απασχολεί τους πάντες και ο κόσμος όλος είναι στα κάγκελα και ξέρω εγώ. Δηλαδή, για να το πούμε με το όνομά του, δεν υπήρχε αυτό, κάναν σαν να υπήρχε, χωρίς να υπάρχει. Θάνο, δεν βέζω καλά τον έκπληκτο. Να υποθέσω ότι διαφωνείς με αυτή την τακτική, ότι να υποθέσω ότι θεωρείς πως δεν είναι σωστό να προσποιείσαι ότι κάτι υπάρχει, ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκεις να το δημιουργήσεις εσύ. Ναι. Ευχαριστώ το Θάνο Καμίλαλη. Μα τι σκληρές ερωτήσεις που κάνετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Θα θέλετε να δημιουργούνται ειδήσεις από ψέματα? Θέλετε να λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι ή προτιμάτε να λένε αλήθεια? Τι πιστεύετε, είναι κακά τα fake news? Είναι καλύτερο να λέει κάτι που συμβαίνει ο δημοσιογράφος ή να βγάζει ειδήσεις από την κοιλίτσα του? Θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετος. Ενδεχομένως. Ναι. Ενδεχομένως ότι αυτά τα δημοσιεύματα συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη, κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη. Δηλαδή, τώρα τι ιδιοκτήτης? Μεγιστάνας, ευεργέτης, περπατάει στις λάσπες σαν τον Ιησού, δεν λασπώνεται τα πόδια του. Φοβερό. Σαν τον Ιησού στο νερό. Ωραίο είναι που γελάμε με τα αστεία μας. Ναι. Όχι, εγώ το παθαίνω. Βλέπω ανασκόπηση και που γελάω. Ναι, ξέρω, ναι, το, ναι, κείμενο. Ναι. Και εγώ το παθαίνω αυτό. Και μερικές φορές. Ναι, και η γυναίκα μου το κάνει αυτό. Μου θυμίζει κάτι αστεία μου και τα βρίσκω ξεκαρδιστικά και με μουντζώνει. Γιατί κάπως γελίο να γελάς με τα αστεία σου. Αλλά τι να κάνω κι εγώ. Άμα είναι, άμα είναι πολύ καλά, δεν μπορείς και να αντισταθείς. Ναι, τίμιο βιοπαλαιστή επίσης θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Εάν κάτι χαρακτηρίζει το Μαρινάκι, είναι κυρίως αυτό. Τέλος πάντων, λένε ότι επειδή μπαίνει στην αγορά αυτή με τη δικιά του εταιρεία, ότι θέλει να χτυπήσει τον ανταγωνισμό. Αυτό. Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, δεν αποκλείεται να ισχύει. Γιατί μόνο στα συγκεκριμένα μέσα βγήκανε αυτά τα δημοσιεύματα. Είναι μια καινούργια μέθοδος, δεν την είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή, εντάξει, και το canceling έχει κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια maximum στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι μια πρωτοποριακή δημοσιογραφική μέθοδος και τα ελληνικά μήνια πρωτοπορούν σε αυτό το ναι, ρε, στυλ. Λέμε τώρα ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει πάθει τίποτα το Twitter, δεν υπάρχει κόσμος έξαλλος και αυτό θα το... Μπορεί να το δει κανείς. Υπάρχουν εργαλεία στο Twitter που δείχνουν την εξάπλωση ενός hashtag. Σου δείχνει δηλαδή ποιοι λογαριασμοί έχουν ποστάρει αυτό το hashtag. Και δείχνει πόσοι είναι στις 8 η ώρα, πόσοι είναι στις 9, πόσοι είναι στις 10 η ώρα, από πού προκύπτει, πόσοι από αυτούς έχουν πιθανότατα αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα και πόσα είναι bot. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι μπορείς να δεις τον κύκλο πώς εξακτηνώνεται η διάδοση αυτή της ψευδούς είδησης και να το δεις και πώς συμβαίνει αυτό χρονικά. Το βάζεις και με ένα μικρό βιντεάκι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι μάλλον δεν έχουμε κάνει λάθος, ότι δεν μας έχει εξαπατήσει το δικό μας timeline. Φαίνεται ότι πράγματι δεν έχει γίνει κάποιος τέτοιος χαμός στα social media. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι τα ίδια μέσα που μιλούσαν για αυτό το χαμό στα social media, προσπαθώντας να τον προκαλέσουν, τα ίδια μέσα είχαν πάρα πολύ επενετικά ρεπορτάζ για την ανταγωνιστική εταιρεία. Πολύ επενετικά ρεπορτάζ και που βοηθάνε κάτι παιδάκια και κάτι τέτοια ψυχοπονιάρικα, στα οποία σέβεται κανείς το πραγματικό δράμα και αηδιάζει από την εκμετάλλευσή του από τους ανθρώπους αυτούς. Εν τω μεταξύ, η καταγγελία είναι για παραγγελίες που δεν παραδίδονται για την Scrooge. Εμείς είχαμε βγάλει μια καταγγελία που ισχύει, για γράψει η Γεωργία Κρεμπάρδη, για εργασιακά στην Scrooge Last Mile, απολύσεις και λοιπά. Το λέω για να μην το πάρει κανείς ότι γίνεται κάποια διαφήμιση ανάποδα. Απλώς γίνεται μια κακόβουλη επίθεση με κάτι που φαίνεται να μην ισχύει ή να μην επαληθεύεται. Για να το θέσουμε κομψά και με έναν καινούριο τρόπο. Με τις δίθεν αντιδράσεις που ουσιαστικά προσπαθεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία και να υπάρξουν αντιδράσεις μέσα από αυτό. Η είδηση μαρινάρεται ακόμα, μας γράφει. Εντάξει, παιδιά. Okay. Καλό. Καλό. Καλό. Εντάξει. Τι, δεν σου άρεσε? Δεν μη. Βάζω ένα 6. Δεν είμαι πολύ το λόγο παιγνίων. Εντάξει, ναι. Ούτε εγώ. Εδώ και η εκπομπή λέγεται Φάρμα των Ζώων, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα επίπεδο εδώ πέρα. Να βγάλουμε αυτό το όνομα. Λοιπόν. Μιγάλους Ευεργέτης. Ναι. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, τι θέλει να του απαντήσουμε. Για τη συναυλία στους απεργούς πείνας των Υγειονομικών Εξ' του Υπουργείου Υγείας. Δεν το γνωρίζω αν έχει live stream. Και επιμένει κιόλας να το απαντήσουμε. Θάνο. Ναι. Θάνο. Εσύ που είσαι γενικός. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε στο πρώτο σέλιδο ένα ακόμα ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη για μήνυση που έχουν καταθέσει κατά παντός υπευθύνου οι γιατροί του παιδών Πεντέλης λόγω κινδύνου ζωής και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης ανηλίκων. Είναι η συνέχεια ουσιαστικά του θέματος με τη δομή για εισαγγελικά παιδιά και όλου του θορύβου που έχει ξεκινήσει μέσα στο παιδών Πεντέλης. Το πρώτο ζήτημα ήταν όταν πήγαν να το κάνουν εμβολιαστικό κέντρο και υπήρχαν φόβοι για το ότι δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά. Το δεύτερο έγινε με τα εισαγγελικά παιδιά και τη δόμη. Και θα πει κάποιος, παιδιά, τι πρόβλημα υπάρχει με το να κάνουμε μία δομή για εισαγγελικά παιδιά μέσα σε νοσοκομείο παιδών. Η απάντηση είναι κάπως εύλογη, ότι θα πάρεις δυνάμεις που χρησιμοποιούνται και θα κάνεις τώρα μία δομή μέσα σε μία άλλη δομή που είναι όμως για διαφορετικό σκοπό. Υπάρχουν και ευνηδιαστικές αλλαγές στην κλινική Οριλά. Την 3η 12 Απριλίου οι γιατροί αντίκρισαν το χώρο του εξεταθυρίου γεμάτο με κρεβάτια που τα μετακίνησαν. Μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο λειτουργεί ακόμη κανονικά. Ήρθαν οι διοικήσεις, στήβαζαν κρεβάτια. Αυτό ξεπερνάει κάθε όριο γιατί θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών που έρχονται για προεγχειρητικό έλεγχο, αλλά και εξετάσεις που κάνουμε σε παιδιά σε μεταγενέστερο χρόνο. Πήγαν δηλαδή οι άνθρωποι να δουλέψουν οι γιατροί και βρήκανε το χώρο ανω κάτω. Απ' τη διοίκηση του συνειδητοποίησε κανείς? Όχι. Και κάπως έτσι, λίγο κάπου λες ότι δεν πάει κάτι καλά και κάνεις τη μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι οι αλλαγές, είναι το νέο ΕΣΥ. Μπορούμε να το εντάξουμε αυτό στο σχέδιο για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα αλλάζουν τμήματα, δεν ξέρεις, θα πηγαίνει ο άλλος ορθοπαιδικός. Θα βρει την κλινική, θα βρει καρδιοχειρουργικό εκεί μέσα, θα βρει μια δομή για κάτι άσχετο, θα βρει διορισμένους δαπίτες. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα βρεις όταν θα πηγαίνεις στην κλινική να δουλέψεις αν είσαι εργαζόμενος στο ΕΣΥ. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια όλες COVID είχαν γίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι και αυτή μια... πώς το λένε? Είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος. Είναι η Ελλάδα 2.0. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ήταν πολύ ωραίο η Ελλάδα 2.0. Ήταν εποχές που είχαμε κερδίσει την πανδημία και σχεδιάζαμε την επόμενη μέρα. Και μετά ξαναέσκασε η πανδημία και ξαναέσκασε και ένας πόλεμος. Οπότε από το Ελλάδα 2.0 έχουμε πάει στο τεμπέληδες άνεργοι, στο ορίστε μια συνταγή για μακαρόνια για να τη βγάλετε φτηνά και στο μην ανοίγετε πολύ το θερμοσύφωνα γιατί οι δυτικές μας αξίες είναι σε κίνδυνο. Αυτό ήταν. Όταν φανταζόσουν τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και δεκαετία 2020 και υπτάμενα αμάξια θα υπάρχουν. Νομίζω ότι... Θα κατοικήσουμε στον Άρη. Και όχι. Και μετά είναι οι συνταγές για μακαρόνια και να μην γκρινιάζετε. Ναι, και να μην γκρινιάζετε. Είναι ωραίο ότι ο άλλος τα λέει και τα λέει επιθετικά αυτά. Δεν τα λέει απολογούμενος ότι τι να κάνουμε, στεναχωριόμαστε, περνάτε δύσκολα, ό,τι μπορούμε κάνουμε και τέτοια. Λέει βγάλετε το σκασμό. Λέει αντί να κάθεστε τώρα να γκρινιάζετε, μακαρονάκι, ξεχάστε αυτά που ξέρατε και μόκο. Έχουμε μαζέψει Ολυμπιακούς που δεν συμπαθούν τον Μαρινάκη εδώ πέρα. Είναι στο πολύ chat. Πολύ καλή φωλιά αυτό το chat. Θα είναι καλό να πάρει δημοσιότητα το... Είδες που έγινε και θέμα με το φιλικό με τη Σαχτάρ? Όχι. Εδώ σε φιλικό Ολυμπιακός με τη Σαχτάρ έβγαλαν ανακοίνωση οι συνδεσμίτες της θύρας 7 ότι εμείς είμαστε απέναντι σε κάθε πόλεμο. Και μέχρι εκεί. Δηλώσεις ο Μαρινάκης εντωμεταξύ ότι είμαστε ενάντια στον πόλεμο. Ναι. Εγώ τον είδα να μην καταδικάσει αρκετά πάντως. Θέλω να δηλώσω. Έκανε δηλώσει στο Μέγκα στο κανάλι του. Και. Είναι αυτό που το ανέβασε ο Άδωνης, ναι, Γεωργιάδης. Και μέσα σε όλα και αυτά. Παρέλειψε ότι ήταν κάπως The Press Project η στάση. Μιλούσε και για άλλες προηγούμενες επεμβάσεις και τέτοια. Ήταν κάπως αυθάδης δηλαδή η παρέμβαση. Δεν ήταν αυτό που ονομάζουμε παρέμβαση τύπου Διονύση Σαββόπουλου. Όχι, που είναι η σωστή παρέμβαση. Δεν ήταν στάθης δρογώσης. Δεν ήταν, ναι. Ήταν για να αρχίσει να βγάλει ο Νίκος ο Ρωμανός το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωση επίθεσης στους οργανωμένους του Ολυμπιακού και στο σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αν έχεις τα κότσια, βγάλε τώρα ανακοίνωση και κράξε τους συνδεσμίτες ότι δεν καταδικάζουν αρκετά τον πόλεμο. Και μέσα σε όλη η ευχάριστη νότα, η πάντα εύθυμη νότα. Σε κάθε κατάσταση είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καλέστηκε, πήγε, ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και έδειχνε το εισιτήριο που ήταν τσάμπα. Ναι. Και μπήκε με τσάμπα εισιτήριο σε αγώνα που τα έσοδα από τα εισιτήρια θα πήγαιναν σε φιλανθρωπικό σκοπό για τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων. Και ο άλλος το πόσταρε ότι ο τζαμπατζής που την άλλη φορά έτρωγε το. Είχε ποστάρει την άλλη φωτογραφία με το πιτόγυρο εκεί πέρα, δεν έκλεινε το πορτοφόλι. Το πιτόγυρο, τι ήταν, το πιστοποιητικό ήταν την άλλη φορά. Κάπου που είχε πάει σε μια βάφτιση. Αυτό ήταν ειδική άδεια. Ειδική άδεια, μπράβο. Είχα ειδική άδεια. Μπράβο, μπράβο. Αλλά τώρα ήταν ότι. Ποιος ο Σαραντάκος το έβγαλε. Διάφοροι το σχολίασαν. Ναι. που είχε, το, είχε ποστάρει το, το εισιτήριό του που έδειχνε ότι είχε πάει τζαμπέ στον φιλανθρωπικό αγώνα. Εντάξει, μωρέ. Δεν πειράζει τώρα. Δεν, από εκεί που δεν κλείνει το πορτοφόλι, πώς νομίζεις ότι μαζεύονται αυτά τα λεφτά? Άμα τα σκορπάς αριστερά-δεξιά στις φιλανθρωπίες. Άμα ο άνθρωπος είχε να πετάξει λεφτά αριστερά-δεξιά, θα είχε φτιάξει και το πάτωμα εκεί που φουσκώνει. Περνάει δύσκολα. Είναι, πόσα είναι, 340 ήταν, 360, πόσα ήταν τα χιλιάρικα που περισσεύανε στο λογαριασμό του? Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν το έχω προχειρό. Ναι, ήταν κάποια στιγμή που ρωτάει ο Καραγκούνης εκεί πέρα στην, στην εκπομπή με τη Γιάμαλη. Ρωτάει, εσύ, εσάς θα σας άρεσε να σας έχουν έτσι και να σας κατηγορούν? Λέω, δώσ' μου εμένα τα 900 χιλιάρικα και μου αρέσουν όλα να έχω. Δώσ' μου εσύ ένα 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει αυτή την επιλογή πραγματικά δεν νοιάζονται για αυτά τα πράγματα. Τι, την επιλογή να... μασάς χρήμα απροσδιόριστης προέλευσης. Ναι, ναι, πέρα από τα διευκρινίστα, οπουδήποτε, ρε παιδί μου, διορισμός. Είναι ο Ψαριανός, ας πούμε, και έχει γίνει τώρα πάλι θέμα ο Ψαριανός που βρίζει την Ακρίτα και βγαίνει στα κανάλια. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Ψαριανός στα κανάλια και λένε δημοσιογράφος. Από πότε? Έκανε, κάποτε έκανε μια ραδιοφωνική εκπομπή, δεν θυμάμαι πώς, στον Αθήνα 984 ήτανε. Νομίζω, ναι. Πάλι κρατικό δίατος ήτανε. Δημοτο... Ναι, ναι, δημοτοδίαιτος. Και τώρα αντί να πούνε μετακλητός, γιορισμένος, γραφείο, πικραμένο, το βγάζουν ως δημοσιογράφο. Και βγαίνει εκεί πέρα και λέει και βρίζει την Ακρίτα με Πούτινο κάτι. Πολύ, πολύ χιδέος, ρε φίλε. Πολύ, ναι. Χιδέο. Πώς το αλλά δεν το νοιάζει. Το γιατί? Γιατί είναι διορισμένος στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Και ο πικραμένος είναι αυτός που είναι πολύ πικραμένος και είναι πολύ... πολύ... ευγενής και σεβάσμιος, έτσι δεν είναι? Ο πικραμένος είναι αυτός που δεν πρέπει να τον κατηγορούμε. Που είναι μεγάλη ασέβεια να κατηγορείς τον πικραμένο. Ναι. Δεν πρέπει, γιατί. Έκλαψε στη βουλή και έβγαλε το μαντίλι να σκουπίσει τα δάκρυά του. Ρε τα μαντιλάκια. Ρε τα μαντιλάκια. Τέλος πάντων. Ποιος είναι ο Μαλούμα, άσχετο. Μαλούμα, έτσι μας λένε. Όχι. Είναι ο Στάθης Δρογώσης ο Έλληνας Μαλούμα. Τι να πω τώρα εγώ. Δεν έχεις καλή παιδιά, δεν θέλω σχόλια για την πεθερά μου. Δεν θέλω σχόλια για την πεθερά μου, γιατί μπορεί να μην έχει βάλει ακόμα τα 200-500 ευρώ, αλλά την ψήνω σιγά σιγά. Οπότε αφήστε τα σχόλια, μην μου το χαλάτε τώρα που το δουλεύω, το πάω λαού λαού. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Ανθρωποί είμαστε, είμαι κι εγώ κάπως έτσι ευγενικός, συμπαθητικός. Τι κάνετε μητέρα, πώς είστε μητέρα σήμερα? Το έχετε... βλέπετε έτσι τώρα στο chat μου, ντρούχο. Μόνο στο chat βρίζω. Πάει στην πεθερά του Κωνσταντίνος και είναι το καλύτερο παιδί. Προσπαθεί να πάρει καν 500 ευρώ. Κλαρίνω στην πεθερά. Βρίζω στο chat αυτούς που ρωτάνε για υγειονομικούς και τέτοια, για συναυλίες. Τι πες ρε, πώς τολμάς και τέτοια. Αυτούς βρίζω και μετά πάω και κάνω τεμενάδες στην πεθερά μου. Εντάξει, άλλοι κάνουν σε πολιτικούς. Εμείς εδώ πέρα είπαμε δεν έχουμε πολιτικές εξαρτήσεις, είμαστε ανεξάρτητοι, ελεύθεροι από τέτοιες δεσμεύσεις. Η μόνη δέσμευση που αναπτύσσουμε είναι λίγο έτσι, μπας και χώσκανα 500 ευρώ η πεθερά. Θάνο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να συμπληρώσεις που να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών? Η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Πες το να κλείσουμε. Γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται. Έρχεται από 1η Μαΐου. Δεν είπα και πόσο, αλλά μίλησε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, που έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες, και είπε θα είναι γενναία. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Φάρματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ξέρουμε ότι χαρήκατε κι εσείς, αλλά εμείς να δείτε, παιδιά, πόσο χαρήκαμε. Όχι εμείς πιο πολύ. Εμείς πολύ περισσότερο. Όχι εμείς πιο πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Εμείς πιο πολύ.